Mă-ndrept spre cer cu gândul meu, cu toată ființa mea mă închin doar ție, prezența ta, o, Domnul meu, îmi umple inima cu iubire. Te văd pe tronul de mărire, Doamne, azi te văd cum domnești în strălucire. Numai tu ești Domn.